Chiroki Benawaya. Oh, Chiroki Benawaya. Chiroki Kapurbaya. Kanduani Zuritaya. Chiroki Kapurbaya. Kanduani Zuritaya. Herkes lega. فرانکی کپی میابوی ها گیرفانکان خالی بکروا خولیو ندزیو موان یکوزی خیر من شیوام کواتا کوا پرکان خیراکا خیراب مروا لوانه لم کتبت کواتا بم جوریا تی گشتم تو دزیم لیناکی وان یکوزیت برو بی دوزارو خیرا اگر لیو کتبه لوانه هشتالو دورو بره بد برو بدوی ابگره بلام داره و تاریک و تارستانه کش زور ترسناکا تکایا ریمه بهانی یکم ایشم چون بو اوا تو باسی چیه کی؟ امی هره ساب روی نابی بیتا جورو حتا کو پارکانه دوزیتا وا بخیر بیلی رامینی تا وا بله با یک شو فرمولی روا جلکانی هموی کنن تو بلی پاری پی بیره برس کری کمان چل فلسا ابی بی پیشکی بیه ای خوی ببیس فلس نیا شش خریکی ایشی خوب اکوزت ای بیره نه ماو یکا چل فلس لخل کسینین تیگشتم پیشکی چل فلسا هم اوی خوایا زور سپاس کم کوزت بتم ابشی بکو برو پریب دو زرو کلیو کوتو خیره بالمناسبه خاتون لتریمی خانکه جمله بک باسی چتانه چوبلم پاره او به کاولی کوتو لسر زویا کدو زیمو لبردم دکان یاری خیا بیست فلس او خویتی زور سپاس کم بو دو زینوا هر استا قازانجم کرد سپاس دکم مریز چشه یک نیه کوزیتا پچو بلا ایشا کن توا ایشی زور موا بی که کلاو تیه کردین بوی توا ابی گوروی بدوری ازل ما او بکشوشه بگره تو بشی لکی خوتم بره هرگیز بو چی اون رزیلی نی خیروانیه برس حزل اشتاكي كبي خويتوا كم يصمون و پنيرو توزيق آو موي هر استا چن فقير وكا خاتون بله وشي تنياو منالاني شكا اي اواني كبو يجناكا او كتب تكولي من قرد تخو من كاتي دايكي بجيش دايكي تلانت پهرش من بو نانير بو خرجيكاني خو من باري عبوري من زور باجنيا بو ناچار يكين بيرش كتن قربي بكاتا او چيه دوري؟ گوره ای بوک چکن مدوره با چی پرسیارکی؟ ازانی او گوره یعنی چنکن کتاب بون؟ زو زور نه لوانه سی فلز جان زیاتر پیچ فرنگ باید جوتا گواروی وای دانه گوروی کانه به من فروشتو لگره بام نالکم حویدو باله بالا برزا کم ایالین کوزه تب حویدو ها پیاوکا ایالین لپیشا جمع خواردنی سامون شوربابو او باوا زیادترین لسره کمی بله اما ابی بس بی وانیا هی جمع اماده که با گوزه تا هر استا ای وای اما جن روی شو شد گوزه تا خیره که وره بویره بله ام خواردنی توی بیخو او چی رویا؟ ام پیاو چیتی؟ با کمی چیتر لی حالی بین سپاس بو خوارد نکا ابید بگره ما بو سر ایشکم قینا بو چی نه چیاری بکی؟ نخیر لانی کم روی ما بقا بگنم شم وره کوزه تا پیویز نکواب کهی نخیر من بخوم قاپکان شوم توش برو بخو یاریب که کمیک اوه راستا برو یاریب که کوزه تا وتم برو یاریب که بیلم برو یاریب که بلم تنانه تیج بکشو شو یاری کی نیا هزه کم زنم چون یاری اکد نه دواند پشیله کم لیور بگری کوزتا؟ نخیر من تنها نبی کلوپالی خلق بدزید من نمبر دو من نمبر دو استاوه تمایی دروم لگلاب کهی؟ و دیار رزگار کرب چوکا که روش تو بجی هشتی شهر یاویا او تا آگه در با باش با دستو بیگره زور باشه کوزتا ام شو سزای توی موبیل گورکب خوی نسار ده راستی که علم من لیم نسندون نرسنی از عجیب چوک برو دی من لیم نبردون تنها که کود نخوارو حلم وره داره ولویا کوزتا اما ای توی ورو حالی گره او چه باسا؟ ایوانا جو بگده ام پیاول دولامانه چه باید چنه گتوانین بیدوشین اوی چند بگشوشه چی جوانه ابیا زور زور لسه رکوتی بیا کوزی تا چاوری چیه که ام خاندانه باشه علی کبو تویا پیویز با دودلی نکه وره وری گره کوز که بگشوشه چی بگو ما بو فرمو ای برز براستی او بو کشوشه بو منا ای منا بابا ناو انم کاتری شاشنی بو کشوشه کن بشتان یک ممی زلمه باب چیم بوزر جگا گواتا باب چیم خوین منالی وکو کوزید هیچ دیاری ور نگرید وری نگری باش نیو رو باش کاترید ایپونی از زلمه دماوینا با چی تنها بو کشوشا با کوزید تاک رو پیاوا تنها سیر که لوانیم پیاوا لسر پرب خوی رگ لیره و بریز فرمو اما باشترین جوره کمیون خانه عریفی وترلو بتوانه پیشکش تانیب که جوره که ساده تر باشه جوره کانی تر جیره اون شوه چی خوش و باشتر اگم لتینار دیکم به ابی هرچی زودرا کوز تالی رب ما مدرو اوا چیه؟ نتوانم بله ایپانی نو ازل میدمه نکمه و کوزه تابو بوکشو شه گلتان پیکا دو تامی تامیان پیکا چند نرسنه که پچو کو خو پرستو کچا رقم لیتی هیور بروا پیمالی هیور بروا بریار ماوا بتمام بیانی لکوزه تابم نتوانم بم جوره برگی سیر کردی دمو چایی کچا کنم بگرم نه بورگی زو نرسنه پچو که فانتی من لخو من بگردتایا پیاوه که تو یو گردوا وصله چی قرسم بو کریاره بریوا سیر که چل فلس بو مانوا نو فرنگ بو جوره تایبتا که سی فرنگ بو خواردنکانی پینج فرنگ بو روناکی جوره که اما زور باشه پیاوه که اما بیستو سی فرنگ که هر وحا بیانی کوزتان نخوش رکبه تو پیوی سکاب چیه بولای دکتور لوانه صد فرنگ من پیه با که تیه بسر حتا نخوش رکبه بیستیه نه توانم تاکو بیانی چاوره بکم بیانیو باش کاترین ابت بر رف مالکا پاک بکم اونج لگم بشم کچه هی اقل بولی را چارم کم تو بلی امرو دایکم بیت بشون ما چون بو؟ دل نیام جوره که زور گرمو گر بو ونیه برس؟ بله تو بلیم زستانه بو چی واس سرد بی؟ خمی اون بو که کوزه تانه خوش بکوه تو برگه نگریه کوزه تا؟ بله او کوزه تایه مناله که زور لوازه دایم توشی آزاری گدابه همیشه بین بولای دکتور بلام او زور گرانه لسر اما نزانین چی بکیم زور گرانه پره که برس بو چی جلی گرمی بوله بر نکیم؟ پیشوی نخوش بکوه؟ اگر خواردنی باشتری پی بین تو آنه زیادتری پی بخشه لبرنگر بونوی نخوشیه وانیه؟ بلام ایم خیزانی که هجارین اگر پیویست که استاب چین بولای دکتور نتوانی پارکی بین که واتا به منه شتره توی بلای که پرورده کردنی و باره که بسرتانو بله بیگو من ای چی اگر بیخ مجر پارزگاری خومو ای باشه ای ابت او لگل مرده کم عباس کم باره تبیشتم خریبو لبیرم پچیت او وصلکت عنا بیستو سی فرنگ پیشتر چل فلسکم پی آون او بو من او بو او تر بو نخیر تیگ را چلو شش فلسه چل فلسکی دوین شو منور گرتو او شش فلسه که ماوا بو خوارد نکت عنا بلا پی آوکا او وصله به هیمیوانی چی تر بی دیسان لیت تیگ شو تاوا بلا بو چی به تنیا کمی جمان نالی برنیس امیوه درباره کوزه تا قصن لگل اب کم بله گوم لیبو که اتوه کوزه تا بخیط جر پارزگاری خود توا کسی چی تره بیه لم روژانه بیه بو پاره و لجاتی دای چی چی شکت چیه دای چی کوزه تا بیه هیچ شیونواره گیر نمو چی دی پاره من بو ننیره قرزکی هر لزیاد بو نبو هر وها کسی چی تر بیه لم روژانه بیه بو پاره و لجاتی دای چی سر انجام هر چنه حزب کهی که کوزیتان لخود بگری نتوان این زوری لیب کهین هر وها لوانه نیازکی توش باش نبیه بو امه لخو منو نتوان این رادستی توی بکهین چونه بوانیه نکری چنی تیه چه باواتای چی تر اتوی بلی که اگر بمه کوزیتا ببم زور لسر مکوه اگر همو خرجکانی کوب کهی توا 1500 فرانک 1500 فرانک؟ بنا فرد بی کم یک چاوچنوک نبوم زور باشا تکای کوزی تام بو بینا او از نوار احسان بو ای خوایا اما زور خوشا کوزی تا او جزدانه پاری زوری تیایا بنا فرد بی ابو زیاترم دواب کردایا وره کوزتا مالا کمان بجیه یلی تو ابی بکچی هم پیاوه نتوان برم بریزن کسی که بخشند و باشند بلام بلنم بده کمیاوا بلنم بده کمیاوا کچاوری کم تا گوید بشوین ما من بلنم بلام اما کنی تر رازکا به 1500 فرانک که حل خلطامو خریب و شتیشی زور خراب کم پارا کریه شتیشی ترسناک بیه من پشیمان بومتاوا بوستا پیاوکا ایم ارچی چاو دیری کردنی منالا من لعستویا کللان دای چیو خراوتا سرشان من بله ام منالا نخراوتا جر چاو دیری ایم و تاکو بیفروشین لخو من گرتو باور منوابو کام منالا و دای چی روش بتوان پیکو بخوشی بجین اگر تنها نامه یک پی بوایا لدای چیو که پی من بله بیین دستو ری پی این لگل تا بروا بخور رایی بله ام لپر بو 1500 فرانگا فریوم خوارد من چنجی بزیم ایسا اگر 10,000 فرانک من پی بایی نه نه 15,000 فرانک او کاتشتی چی جاوازه بیه تیگشتم کواتا با جوره اوه ای خواه اگر ها او پرنیا اتوانیم بخوینی تاو برنس تیناردی تکه ریکه با گوزیتا لکلم پیاو بروال فانتینوا او دسوختی دیکما او نامکه لدیکمو ها؟ او براسی دسوختی اوه نخیر بلام او تا اگر نامه اکم پی بیل داشی اوه هیچ پاره اکن ناوی وایا ای خوایا بوسا کوزتا اسا اوتی که ایوه لیره بمینه توا ایوه چاوره بکن لیره با تاو کودای چیه بشوینیا لکه لیروم دیکم نامکی بیاوا و توی دیت که ری بی برنگلم بیاو برواد من روم هر استا روی امجلو برگه با تو لیره بله ای بوستا شتک هیب تاو بیلی بابروی بله گوزیت روشت باور نکم بگره توا کی گرنگی بواید کدی توی انا گوزیت هرگیز دیت خوش نبم هرگیز دیت خوش نبم تو زوخ چلیز بوی من افرد بی هرگیز دمو چاوی و پیام لبیر ناچه توا کجاری جیتر بیا گشتی نوا ابی باجی اوا با برایت دو کاریک میام اتوانم گفروشو ششو لکن خومم بی گفروشو چوچو بلینم بیاون کده اگم هر بشون من لکن خوم بیام بم ششو گفروش او براسی توی گوزید وای میگره با کشوشکه هاچی اوی او با کشوشکه یا خریر بو با تو اتا اگرم گفروت او با اکتا نخیر او لجاتی تک ما تو میارود باش بله درباری توان بیستوه لکوزید هاو وادی اره بریار یا وقت تو چو چو لگل خوی ببا بروی من نتوانم با چی نه اصنگر اوش نکه زوی بسوزن خم باره بن اگر ناکو جیم بیغم لبر اوه من لیره امین موه من لیره زورتو خوشم گفروج کیشه نیا جار اکتری که بینی نوه روژیک گفروج گوزید یک بینی نوه وانیا ششو اگر لگفروج بین اکتری ابینی نوه گفروج اکتری بینی نوه گوزید اگر لخود بین گوزیتا، پیویستا بروی اما ری روی جیانا روژه کی بیل پیشمانه اما ری روی جیانا روژه خێزان دەپارێزین. هەر کەسەو چارەنووسی خۆی هەیە، چیرۆکی خۆی هەیە. چیرۆکی خەڵکی لەو ساتەوە دەست پێ دەکا کاڵکەوتێک ژیانی ئاسایی لێ ئەشەوێنێ. ئێرە لەگەڵ ئەو وێران بووە کە لێوە هاتووی زۆر جیاوازە. لێرە خەڵک زۆر بەغیرەتن. لێرە خەڵکە حەز ناکەن لە ناموسیان نزیک بیتەوە. جێگەی چڵێم وە گوتی کە کرێ کارمان پێویستە بیژان گە